400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim apel papieża o przyjmowanie emigrantów, wybory prezydenckie we Francji i Polska na jednych z największych na świecie targów przemysłowych. Papież porównał obozy dla uchodźców do obozów koncentracyjnych. Franciszek potępił zamykanie drzwi przed migrantami i zaapelował, by ich do siebie przyjmować. Papież przewodniczył nabożeństwu w sanktuarium nowych męczenników na wyspie Tyberyjskiej w Rzymie. Na zakończenie spotkał się z grupą uchodźców przybyłych do Włoch dzięki tzw. korytarzom humanitarnym. Żegnając się z wiernymi przed sanktuarium, Franciszek skrytykował tych, którzy zamykają drzwi przed uchodźcami. Powiedział, że imigranci często traktowani są okrutnie. Wyraził nadzieję, że przyjmujące uchodźców Włochy i Grecja zarażą wielkodusznością inne kraje. Papież stwierdził, że w społeczeństwach, w których rodzi się mało dzieci, odrzucanie imigrantów to samobójstwo. Dodał, że gdyby każda włoska rodzina przyjęła dwóch uchodźców, problem byłby rozwiązany. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na targach w Hanowerze Polska chce pokazać, że stawia na nowoczesne technologie i innowacje, zapowiada premier Beata Szydło. Szefowa rządu mówiła w TVP Info, że jedne z największych targów przemysłowych na świecie są okazją, by pochwalić się polskimi przedsiębiorcami i inżynierami. Będzie 10 firm, 20 startupów. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego również będzie miało swoją prezentację. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. A więc chcemy pokazać, że Polska stawia na nowoczesne technologie, na innowacje, że jesteśmy państwem, w którym gospodarka i nauka łączy się. Na rozpoczynających się jutro targach zaprezentowany zostanie polski samochód elektryczny. Jutro na targach w Hanowerze elektryczny samochód z Polski będzie prezentowany. To jest produkt, który może stać się właśnie marką polskiej i to jest produkt, który chcemy rozwijać i możemy właśnie w ten sposób budować tą markę Polski, ten nasz produkt, który będzie nas wyróżniał na arenie międzynarodowej. W tym roku Polska jest krajem partnerskim. Międzynarodowe targi w Hanowerze potrwają do 28 kwietnia. Francuzi w terytoriach zamorskich już oddali swoje głosy w wyborach prezydenckich. We Francji pierwsza tura zacznie się jutro o 8 rano. Jako pierwsi do lokali wyborczych udali się mieszkańcy położonych u wybrzeży Kanady na południe od Nowej Ziemi dwóch wysp Saint-Pierre i Miquelon. Głosowali także mieszkańcy Gujany Francuskiej, mówi przedstawiciel jednego z ponad 100 tamtejszych lokali wyborczych. Le taux de participation... W południe w Gujanie głosowało 18%, o 2 mniej niż 5 lat temu. Do wyborów poszli także mieszkańcy Antyli, czyli na Gwadelupie i na Martynice, oraz Francuzi z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych, wcześniej niż we Francji metropolitarnej. Do urn udali się mieszkańcy wulkanicznych wysp na Oceanie Spokojnym, Markizów, najdalej na północ wysuniętej części Polinezji Francuskiej. Tu jednak, w przeciwieństwie do basenu Morza Karaibskiego, nie pofatygował się żaden z 11 kandydatów. Młody rybak z łańcuchem zębów rekina na szyi mówi: to nie my decydujemy, to tam w Paryżu grube ryby podejmują decyzje, my jesteśmy małe rybki, ale to te duże ryby powinny przypływać, by spotkać się z małymi. Na Markizach ostatnie lata swego życia spędził słynny malarz Paul Gauguin. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O Pałac Elizejski walczy 11 kandydatów. Według ostatnich sondaży przed ciszą wyborczą szansę na wejście do drugiej tury ma czworo. Szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen, kandydat niezależny Emmanuel Macron, kandydat centroprawicy François Fillon i przywódca skrajnie lewicowego ruchu Nieuległa Francja Jean-Luc Mélenchon. Druga tura planowana jest na 7 maja, a kolejny serwis Trójki za godzinę. Jutro pochmurne, ale z rozpogodzeniami. W całym kraju przelotny deszcz. Termometry pokażą 7 stopni na Podlasiu, 8 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Terapia Breakdance Hip Hop i Hope for Street, czyli dziecięco-młodzieżowa formacja z warszawskiej Pragi, a także piękne lasy gdzieś pomiędzy Piaskami a Lwowem i zwierzaki, te najbardziej ukochane, z książki Kamila Sipowicza, w której znajdziemy takie oto zdanie. Ludzie mają sens wtedy, kiedy są blisko zwierząt. Więcej w zagadkowej niedzieli od 8 do 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był zespół OK Go z piosenką Skyscrapers. Piosenka pochodzi z płyty Of the Blue Color of the Sky. I jest to odrobinę inna wersja niż z tradycyjnego albumu, tak zwana Bristol Version. Jeśli znacie Państwo zespół OK Go, jest taka szansa, że znacie go przede wszystkim z genialnych, super dowcipnych i technicznie zaawansowanych realizacji teledysków. Zaproponuję jeszcze jedną piosenkę tego zespołu i to też będzie wersja troszkę inna niż albumowa, wersja, która powstała właśnie specjalnie na potrzeby realizacji wideoklipu. Jeśli usłyszycie Państwo w tle różne dziwne odgłosy, proszę się nie przejmować, to jest wersja polowa. Uwaga też na ukrywające się dęciaki w wysokich trawach. Ten wspaniały hałas to zespół OK Go i wielka marszowa orkiestra, i zespół dzieci i wszystko dookoła. Z zespołem OK Go, pomimo bardzo wielu estetycznych różnic, zawsze mocno kojarzył mi się zespół Cake. Oczywiście brzmią inaczej, ale jest w nich pewien rodzaj pozytywnej, nerwowej energii, która zawsze wzbudza mój uśmiech. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone. All alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. Flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago, somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. Cause he's going the distance. He's going for speed. She's all alone. All alone. All alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. He's going for speed. To był zespół Cake w piosence The Distance z klasycznego już albumu Fashion Nugget. Teraz będzie piosenka zespołu Vagabond. Ja już ten muzykę tego projektu miałam przyjemność dla Państwa odtwarzać w tej audycji, ale nie miałam prawdopodobnie wtedy szansy wspomnieć o tym, że tak naprawdę Vagabond, którego debiutancki album Infinite Worlds ukazał się przed chwilą, to głównie i przede wszystkim multiinstrumentalistka, autorka muzyki i tekstów Letitia Tamko. To będzie piosenka Minneapolis. As Zespół Vagabond, piosence Minneapolis. Padła słuszna uwaga, że kiedy mówię, że album ukazał się przed chwilą, powinnam wspomnieć, że przed chwilą dla mnie to jest miesiąc temu, miesiąc z kawałkiem. Ja generalnie odkrywam albumy, które mają na sobie datę 2011 i mówię, o, nowe, nowka sztuka. Także odtwarzam muzykę dawną po prostu w tej audycji. Leticia Tamko, która śpiewa i pisze muzykę w zespole Vagabond, bardzo skojarzyła mi się z następną artystką wokalnie. To będzie piosenka z pierwszej płyty Sinead O'Connor. Across the bridge. Tak kończy się debiutancka płyta Sinead O'Connor, The Lion and the Cobra, piosenką Just Call Me Joe. Płyta ta ukazała się 30 lat temu, a zwrócą Państwo uwagę pewnie na to, że ten utwór mógłby spokojnie ukazać się na jakiejkolwiek płycie wykonawcy alternatywnego w tym roku chociażby. Kolejna piosenka pochodzi również z debiutanckiego albumu artystki St. Vincent. Trudno mi uwierzyć, ale płyta Marry Me ma już 10 lat. Is red from reading your red lips. My hands are red. My hands are red from sealing your red lips. Sealing your red lips. Sealing your red lips. Thank you. To była St. Vincent, czyli Annie Clark w utworze Your Lips Are Red z płyty Marry Me. W dzisiejszym odcinku Głowy, Serca, Bazy widzę, że jest dużo, dużo miejsca na głośno i wyraźnie hałasujące panie, także te, które posługują się w genialny sposób gitarami. Kolejną taką artystką jest oczywiście Anna Calvi. Oh, Juniors, Real Thing, śpiewała fantastycznie, jak zwykle, Meryl Garbus. Chwilę przed nią Anna Calvi w piosence It. Teraz wrócimy na chwilę do Mary Margaret O'Hara, którą parę odcinków wstecz prezentowaliśmy tuż obok piosenki śpiewanej przez jej siostrę, Catherine O'Hara. Mary Margaret O'Hara tak naprawdę nagrała w życiu tylko dwa pełne albumy pod swoim nazwiskiem i jedną króciutką epkę. O tym pierwszym albumie opowiadała później, że jego nagranie i wydanie było tak koszmarnym przeżyciem, że nigdy w życiu nie chce tego więcej robić. Można to zrozumieć. Niestety premiera tego albumu przypadła na rok 88, ale Mary Margaret O'Hara do tej pory pozostaje aktywna jako artystka sceniczna i udziela się w innych projektach. Posłuchamy piosenki z jej debiutanckiego albumu. Kolejny debiutancki album w tej audycji. Album nosił tytuł Miss America, a ta piosenka to Year in Song. Joy is the end. To była Mary Margaret O'Hara w piosence Year in Song. I przyznacie państwo, że słuchając tego utworu, nie jest zupełnie dziwne to, że Michael Stipe z zespołu R.E.M. wymienia Mary Margaret O'Hara wśród swoich wielkich muzycznych inspiracji. Kolejny bardzo oryginalny głos kobiecy, który zagości w dzisiejszej audycji, należy do Elinor Friedberger, która śpiewa w zespole Fiery Furnaces. You follow me to Manchester to meet the guy who says my name. You heard him say my name, you heard him say my name. And now you gotta know where he stands from. Inside a booth or behind a desk or on his own two feet. Now we're gonna sit down face to face. I'm staring at the steeple, I'm staring at the steeple. I wonder who's preaching. They say it's two women in there. They say one wears a robe, one wears a crystal. One keeps time and the other keeps a pistol. He sent me a check for $1,000. I thought it was a gift, but boy was I wrong. Now I'm supposed to go and cash his check and give it out dollar at a time. Hand it out penny by penny by penny by penny by penny. Now I'm staring at the steeple, I'm staring at the steeple. I wonder who's preaching. They say it's two women in there. They say one wears a robe, one wears a crystal. Oh, one keeps time while the other keeps a pistol. Nobody can. If you can't talk to me, who can you turn to? If you don't make up your mind, I'm gonna make it up for you. And the days are getting darker and I'm all alone. We're practically married, no, but you're never at home. I'm staring at the steeple, I'm staring at the steeple. I wonder who's preaching. They say it's two women in there. They say one wears a robe, one wears a crystal. One keeps time, while the other keeps a pistol. To był zespół The Fiery Furnaces, piosenka Staring at the Steeple. Teraz pora na Amy Mann. Amy Mann wydała przed chwilą, i tu naprawdę mam na myśli przed chwilą, bo pod koniec marca, nowy album. Ja niestety jeszcze tej płyty nie słyszałam, ale bardzo jestem jej ciekawa i zainspirowana tym faktem, tą ciekawością i tą premierą. Przyniosłam bardzo starą piosenkę Amy Mann ze sobą dziś do studia. To będzie jedna z moich ulubionych piosenek z albumu Lost in Space, a nosi tytuł This is How It Goes. yourself and think you can think of something else, and I'll hear the clanging of the bells, 'cause I can't stop you, baby, 'cause I don't have a bribery in place, no bright shiny surface to my face, so I won't go near the marketplace with what I'm selling lately, 'cause this is how it goes, 'cause it's all about drugs, it's all is how it goes. To była Amy Mann w utworze This Is How It Goes. Nasza audycja dobiega powoli końca. Ostatni wykonawca będzie trochę odbiegał od większości artystów prezentowanych dziś, ponieważ nie jest śpiewającą gitarzystką, za to jest śpiewającym basistą. Mówiąc krótko, miałam olbrzymią przyjemność w zeszłym miesiącu po raz pierwszy zobaczyć Stinga na żywo. Bardzo się wzruszyłam. Wśród moich znajomych opinie na temat Stinga są różne i cytując klasyka, niektórzy wolą nową paktofonikę, ale ja nadal pamiętam, kiedy mój ojciec kupił na winylu, na podwójnym winylu płytę Nothing Like the Sun i kiedy po raz pierwszy prawdopodobnie w muzyce popowej usłyszałam nieparzyste metrum. Także przyniosłam dziś do studia moją ulubioną płytę Stinga, czyli If on a Winter's Night, płytę trochę świąteczną, ale niekoniecznie grudniową. Bardzo Państwu dziękuję. Dzisiejszą audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Grażyna Mazurczak, a my usłyszymy się już za tydzień. Kapa kulka, dobranoc. Hush, child, let your money sleep into the night until we rise. Hush, child, let me soothe the shining tears that gather in your eyes.